Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca i jest 14. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Europarlament w sprawie pracowników delegowanych. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Decyzja Sądu Najwyższego dotycząca drukarza, który odmówił drukowania plakatów Fundacji LGBT i polska kadra piłkarska przed Mundialem, który rozpoczyna się już za 2,5 godziny. To może być zła wiadomość dla polskich firm przewozowych. Parlament Europejski odrzucił propozycję wyłączenia transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników. Łączymy się ze Strasburgiem. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Dzień dobry. Co to może oznaczać dla polskich przedsiębiorców zajmujących się transportem? W dalszej perspektywie więcej biurokracji i wyższe koszty, ale polscy europosłowie przekonują, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Dzisiejsze głosowanie na nie oznacza na razie tyle, że nie rozpoczną się w tej sprawie negocjacje z krajami członkowskimi. Zamiast tego przepisami o transporcie na kolejnej sesji parlamentu zajmą się europosłowie. Do tego czasu przeciwnicy propozycji Komisji Europejskiej, w tym politycy z Polski, będą starali się przeciągnąć na swoją stronę pozostałych eurodeputowanych, mówi Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem optymistą, skoro udało się po bardzo żmudnych negocjacjach dojść do tego kompromisu i pełnej mobilizacji na posiedzeniu komisji, to mam nadzieję, że i tym razem. Jeśli przepisy weszłyby w życie tak, jak chce tego Komisja Europejska, zawodowi kierowcy już 3 dni po przekroczeniu granicy byliby objęci rygorystycznymi przepisami o delegowaniu pracowników. Za tym idą wspomniane koszty i biurokracja. Część firm musiałoby zrezygnować z transportu międzynarodowego, uważa europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Jazłowiecka. Firmy będą likwidowały tego typu usługi, szczególnie polskie firmy, które dzisiaj bardzo mocno opanowały rynek europejski. Parlament Europejski przepisami o transporcie międzynarodowym zajmie się na początku lipca. Dziękujemy. To był Strasburg i Karol Surówka. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów Fundacji LGBT. To ostateczny wyrok uznający winę Adama J. Mężczyzna odmówił drukowania plakatów, mówił, że jest katolikiem, szanuje wszystkie osoby, także homoseksualne, ale sumienie nie pozwala mu na promocję takich zachowań. Wcześniej łódzki sąd uznał prawomocnie winę Adama J., ale odstąpił od wykonania kary. Piłkarze reprezentacji Polski są już po drugim treningu w Soczi, gdzie szykują się do meczów na Mistrzostwach Świata. W bazie naszej reprezentacji jest Jan Kałucki. Podopieczni Adama Nawałki trenowali dziś w komplecie. Co ważne, z zespołem ćwiczył też Kamil Glik, który wczoraj miał zajęcia indywidualne. W tym urazie, który ma Kamil, każdy dzień, każda godzina, każde ćwiczenie wykonane jest na korzyść Kamila i na pewno z każdą godziną po wykonanej pracy ten stan się na pewno poprawia. Wiemy, że nie jest to taka prosta sprawa, więc spokojnie do tego podchodzimy. Powiedział drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając. Ośrodek, w którym trenują Polacy, jest schowany w górach, 5 kilometrów od Morza Czarnego. Piłkarze nie mają jednak jak podziwiać tych pięknych widoków, bo dookoła boiska treningowego jest wysoki na 8 metrów płot. Soczi, Jan Kałucki. Komisja do spraw Amber Gold zakończyła przesłuchiwanie pierwszego dziś świadka. Posłowie pytali o wiedzę na temat afery dawnego urzędnika resortu finansów Tomasza Owczarza. Jego zeznania w Sejmie śledził Michał Fedusio. Michale, powiedz, co z nich wynika? Świadek odpowiadał na pytania komisji przez prawie 3 godziny. Posłowie w dużej mierze pytali go o kontrolę i nadzór resortu nad pomorską skarbówką. Tam stwierdzono liczne braki w sprawozdaniach spółki Amber Gold, a ponadto tamtejsi urzędnicy nie byli zaangażowani w szybkie uzyskanie dokumentów od spółki. Zdaniem szefowej komisji Małgorzaty Wasserman nieprzypadkowo. Ze świadkiem nie zgadzam się całkowicie w zakresie jego konkluzji o kontroli w Pomorskim Urzędzie Skarbowym i świadek odnosiłam wrażenie momentami, że też się nie zgadza z własnymi konkluzjami. Marcin P. nie składał deklaracji ani VAT-owskich, ani PIT-u, ani sprawozdania, no dalej nie robił nic. I ten urząd również nie stosował w stosunku do niego żadnych środków represyjnych. Za dużo tego by było, żeby to było działanie przypadkowe. Lada moment komisja zacznie przesłuchiwać drugiego świadka, to Mirosław Kowalski, dawny szef Gdańskiej Izby Skarbowej. Co warto jeszcze dodać, po porannym zamkniętym posiedzeniu komisja zdecydowała, że złoży do prokuratury 6 kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie afery Amber Gold. Chodzi o 2 policjantów oraz 4 funkcjonariuszy ABW. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio.

monkey was high. Said it was a burning ambition to see her before he died. We left before encores. He couldn't sit still. Sheena was a blast, baby, but my monkey was ill. When I played blackjack, kept hitting 23. Couldn't help but notice this Mexican just staring at me. But was it my monkey? I couldn't be sure. It's not like you've never seen a monkey in rollerblades and dungarees before. Now don't test my patience, cause we're not about to run. That's a badass monkey boy, and he's packing a gun. My name is Rodriguez, he says, with death in his eye. I've been chasing you for a long time, amigos, and now your monkey is gonna die. Co robi, robi w Moskwie? No, pojechał na otwarcie mundialu. Podobno dlatego, że ma więcej tatuaży niż piłkarze. No właściwie my tutaj, cała nasza trójka, czyli Mariusz, Michał i ja, zastanawiamy się nad tatuażami. No tak, ale Michała żona by z córką nie wpuściły do domu. Mariusza żona z dwiema córkami nie wpuściła do domu. No ale ja mieszkam sam. To pomyślę nad tym tatuażem, bo rzeczywiście to jest rzecz godna uwagi. Na dodatek, to pomyślę o tym, jak się skończy mundial, bo wtedy będę wiedział, co mam sobie wytatuować. Słuchacz pyta, czy to już jest miasto zaginionych przebojów? Właściwie możemy tak powiedzieć. On the streets of fire, oh, burning songs from our dark hallway, echo now through the never, never, never. And your life becomes just a ritual when you wash the pain that leaves your heart. We run to catch the moon. We dance under the sun. We run to catch the moon. We dance under the sun. Breathless love at the rainbow's end. Do the gods look down? Oh, love. back now from this vantage point to your innocence. Oh, oh, when your tears became windows to my soul, it's so obvious to those who survive. We run to catch the moon. We dance beneath the sun. Under the sun, też to pięknie brzmi, mimo lat, które minęły. Mark Jordan, Catch the Moon. Aż wszedłem na jego stronę, żeby sprawdzić, czy czegoś nowego nie ma, ale nie. Ostatnia płyta On a Perfect Day, to też tego słuchaliśmy wielokrotnie. Polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w tonacji trójki. Something in you, child, a mystery that I can't define, but it blows my mind. I'm walking on air with you, a kite in the sky without a care. Something we share. All of these clues lead me to you. Hey, I'm so surprised. Everything that fills my eyes is about you. And this new thing. About you. I feel blue, child, I come to you so free and so wild, and I feel fine. Jason Mraz ujawnia szczegóły szóstego albumu, płyta No, ukaże się 10 sierpnia 2018 roku. To tak przy okazji, bo śledzę sobie, co się dzieje na świecie. John Waite, utwór zatytułowany New Thing. Następna piosenka sprzed 2 lat i to nie będzie Sting. I go to church on Sunday, intense and full gloom. I'm losing all of my conviction in this suffocating room. There are the stained glass windows pouring down the day. I'm dreaming of your body as I'm kneeling down to pray, praying that you stay. Be my midnight hallelujah, stay. Be my 2 a.m. We can make amends. So many rules, no reason. Where the hell is grace? I'm tired of hypocrisy, 'cause nothing makes sense to me. So I go to church on Sunday, I'm trying for restraint, but I'm a tongue-tied black belt sinner, and I'm running with the saints, and I'm praying that you stay. Two-way-in, amen. Stay. Be my sweet, sweet revelation. And maybe in the morning we can make amends. So you lay your hands upon. Midnight Hallelujah. To jak na razie ostatnia płyta Jonathy Brooke. Moja fascynacja jej muzyką zaczęła się w 1995 roku, płyta Plum, a potem dwa lata później Ten Cent Wings, jedna z najładniejszych chyba płyt, jakie nagrała, i potem miałem okazję dokładnie 20 lat temu zobaczyć jej koncert w Chicago i to jeden z takich najpiękniejszych koncertów, na jakich byłem. Billy Joel, czyli kolejna kartka z kalendarza, oto bowiem 14 czerwca 1980 roku na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu znalazła się płyta Glass Houses i pozostała tam przez 6 tygodni. No i na tej płycie Glass Houses był jego pierwszy numer jeden amerykański, It's Still Rock and Roll to Me, to Billy Joel. Mm. desire for love. Outweigh the desire for power. When will we face the truth and allow our hearts to flower? For the planet, for the people, for every living thing upon this world. Yeah, the destruction, destruction. Lenny Kravitz, fantastyczny. Rzeczywiście troszeczkę jak dawniejszy Seal. Piosenka It's Enough. To jeszcze Jono. He was an archangel of love. He had good news, good news, good news for those dedicating their lives to the Spirit, Spirit, Spirit. Born love was the focus of the true message, message, message. Everybody felt the tension. Time was fading, fading. Gabriel playing, Gabriel playing, Gabriel playing, playing. That scene soon became a way to communicate, communicate, communicate, communicate. Feel the music deep in your soul, Gabriel playing, playing. Hold on, hold on. Gabriel playing, Gabriel playing, Gabriel playing. Stand aside and watch the soul moving, grooving, moving, grooving. Stand and clap your hands, be the one to show your love overflowing, overflowing, overflowing. Gabriel playing, Gabriel playing. Jono McCleary z nowej płyty. Lubię słuchać albumu całego, ale wszystkie poszczególne piosenki też mi się podobają. Gabriel na dzisiaj. To jeszcze na zakończenie Joshua Radin, który ma dzisiaj dwa krzesełka, czyli 44 urodziny. Wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym. Michał, Mariusz, Marek, miłe, życzymy miłego dnia. All she said to me, and so right here I stay. Time has reached our home, and I've been left alone. It's carried her away, and everyone keeps saying nothing helps but time. Time is all I own. Stop replaying over in my mind. I watch the hours slow down. So